Oscar zasténal. Myslím, že se mi to povedlo. Řekl Tex. Matte, pospěš si s těmi dlahami. Už to bude. Matt našel chomáč trávy, 12 až 20 stop dlouhé a trochu podobné pozemskému bambusu. Uřízl tucet stvolů silných jako jeho malíček a dlouhých asi 15 palců, přehnul je a podal Texovi. Bude tohle stačit? Hádám, že ano. Teď přijde na řadu tvá blůza. Tex se pokoušel natrhat z oděvu několik pruhů, potom to vzdal. Jemináčku, ta látka je ale pevná. Půjč mi tvůj nůž, Matte. Za 10 minut byl Oscar opatřen dlahami a správně obandážován, s blůzou jen přehozenou přes ramena a s rukou na závěsu. Tex si svlékl svou vlastní blůzu a posadil se na ni, protože rašelina byla vlhká a den byl horký a vlhký, jak jenom den na Venuši může být. Tak je to hotovo, řekl a velitel už mrkl jedním okem. Tak teď můžeš slíznout všechno za nás ostatní, Ozi, kdy budeme obědvat. Dobrá otázka, tohle, svraštil Oscar obočí. Nejdřív se podíváme, co tady vlastně máme. Vyklopte své váčky. Matt měl svůj nůž, Oscarův váček nic významného neobsahoval, Tex mohl přispět jen svou harmonikou. Oscar vypadal ustaraně. Přátelé, myslíte si, že jsem oprávněn podívat se i do váčku na opasku pana Thurlova? Myslím, že bys mohl, řekl Tex. Nikdy jsem neviděl, aby byl někdo tak dlouho v bezvědomí. Souhlasím také, dodal Matt. Myslím, že bychom měli raději připustit, že utrpěl otřes a že bude chvíli vyřazen z provozu. Jdi na to, Oscare. Thurlovův váček obsahoval pár osobních věcí, které rychle zběžně prohlédly, rozkazy pro expedici a druhý nůž, který měl ve své rukojeti zamontovaný malý ozdobný magnetický kompas. Jemináčku, to jsem rád, že jsem našel právě tuhle věc. Už jsem si dělal starosti, jak vůbec najdeme cestu zpátky na toto místo bez toho, že by nás vedli domorodci. A kdo to potřebuje? Ptal se Tex. Nezdá se mi, že by to pro mne mělo nějaký význam. Je tady náš jeep. A triplex je někde nahoře nad naší hlavou. Jedno je stejně blízko jako to druhé, pro pěšáka a tím myslím sebe. Podívej se, Texi, nějak budeme muset dostat naši raketu ven z bahna a uvést je do provozu. Jinak tady zůstaneme celý život. Fuj, cože? To já bych měl záviset na tobě, ty stará venušanská ruko, abys mne odvedl zpět do civilizace. Vůbec nevíš, co říkáš. Ty možná můžeš jít 5 nebo 6 tisíc mil přes bažiny a přes propasti, do kterých se zaboříš, a přes kraj zarostlý jenom rákosím, já ale nemohu. Jen si uvědom, že tady není žádné trvalé osídlení a ani tu nejsou žádné plantáže, ty jsou jenom v okruhu asi 500 mil od obou pólů. Víš, že Venuše není ve skutečnosti vůbec nijak využívána. Ani já nevím o této lesnaté šíji víc, nežli ty víš o Tibetu. Divím se, co pro všechno na světě tady dělala Gary, poznamenal Matt. Co pak já vím? Řekni. Řekl Tex, mohli bychom se snad dostat domů na palubě Gary. Možná, že bychom mohli, ale doposud jsme Gary vůbec nenašli. Proto jestli ji najdeme a jakmile provedeme tyhle rozkazy, Oscar držel v ruce papíry, které vytáhl z Thurlovova váčku, pak jistě dokážeme najít nějaký způsob, jak vytáhnout náš jeep z té propasti. A to všechno našima malýma růžovýma buclatýma ručičkami. Zeptal se Tex. A jak je to s našimi rozkazy? Nezdá se mi, že bychom byli v příliš dobrém stavu na to, abychom šli do vybuchujícího povstání a přitom potlačovali vzpoury a všeobecně prosadili svou moc. Vždyť my nemáme ani dětskou bouchačku, ze které se střílí fazolemi, máme mnohem méně než to. Jenom o tom přemýšlej a kdybych měl aspoň ty fazole, snědl bych je. Oscar má pravdu, souhlasil Matt. Jednou jsme tady, dostali jsme úkol, který máme splnit, tak jej musíme provést. Tak by to řekl pan Thurlov. A teprve potom se můžeme pokoušet nakreslit si nějaký způsob, jak se dostat zpátky. Tex povstal. Raději bych se věnoval obchodu s dobytkem. Dobře, Oscare, co má být teď? První věc, kterou byste s Mattem měli udělat, je zhotovit nosítka, abychom mohli přepravovat šéfa. Půjdeme hledat otevřenou vodu a nechtěl bych, aby se naše společnost musela rozdělit. Trs rostliny podobné rotangu, jaký se používá k výrobě rákosového nábytku, poskytl i materiál pro rám nosítek. Za použití obou nožů uřízli Matt a Tex dva stvoly o délce 7 stop, tlusté jako horní část jejich paže. Materiál byl lehký a při této tloušťce i dostatečně pevný a tuhý. Protáhli jejich konce rukávy svých blůz a potom křížem zaklesli kratší kousky materiálu do vrubů, které udělali v blízkosti obou konců tyčí. Ve středu nosítek tak zůstala široká mezera, kterou vypletli lanem zachráněným z džípu. Výsledkem byl kus sice neforemný, ale ovladatelný a funkční. Thurlow byl stále v bezvědomí. Dýchal dost slabě, ale jeho tep byl pravidelný. Zdvihli ho na nosítka a vydali se na cestu, Oscar s kompasem v ruce je vedl. Asi hodinu putovali močálovitým krajem, brodili se bahnem, podrost jim způsoboval podlitiny a sužovala je mračna hmyzu. Konečně Matt zvolal Ozzy. Teď bychom si mohli dát odpočinek. Jensen se otočil. Dobře, tady je v každém případě konec štreky. Otevřená voda. Nahrnuli se dopředu a připojili se k němu. Za rákosovým porostem, úplně plochým a klidným pod hustou mlhou, která nad ním visela, byl rybník nebo jezero. Jeho velikost byla dost nejistá, protože jeho vzdálenější břeh byl ztracen v mlžném oparu. Našli si místo, na které mohli postavit nosítka. Potom se Oscar nahnul nad vodu a plesknul do ní plochou dlaní. Slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap. Co uděláme teď? Budeme čekat a modlit se. Díky bohu jsou domorodci obvykle přátelští. Myslíš, že by nám mohli pomoci? Jestliže nám budou chtít pomoci, vsadím se s tebou o všechny peníze, že dokáží i vytáhnout náš džíp z toho bahna a vyčistit jej během 3 dnů. To si doopravdy myslíš. Věděl jsem, že Venušané jsou přátelští, ale taková práce. Nepodceňuj malé lidi. Nevypadají jako my, ale nenechají tě, aby ses utopil. Matt si sedl do podřepu a začal odhánět hmyz z bezvládného poručíka. Potom Oscar znovu zapleskal na vodu, stejným způsobem jako předtím. Vypadá to, jako by nikdo nebyl doma, Ozzy. Doufám, že nemáš pravdu, Texi. Předpokládá se, že většina povrchu Venuše je obydlená, ale tohle právě může být místo, které je pro ně tabu. Trojúhelníková hlava, velká asi jako hlava psa, třeba kolie, se vynořila z vody asi 10 stop od nich. Tex vyskočil. Venušan ho pozoroval zářivýma zvědavýma očima. Tex vstal. Buď pozdraven, ty, jehož matka byla přítelkyní mé matky. Venušan obrátil svou pozornost na Oscara. Ať tvoje matka může šťastně odpočívat. Ponořil se pod hladinu a zmizel tak, že téměř ani nerozčeřil vodu. To mi spadl kámen ze srdce, řekl Oscar. Samozřejmě se říkalo, že tahle planeta má jenom jednu řeč, ale tohle je prvně, kdy jsem si to mohl sám vyzkoušet. Proč to odešlo? Pravděpodobně šel zpátky předat hlášení. A neříkej to, Matte, říká se ona. Je to rozdíl, který by mohl vadit jen dalším Venušanům. Dobrá, ale rozhodně je to špatný a škodlivý zvyk. Oscar si sedl do dřepu a čekal. Po určité době, kterou ještě prodlužoval hmyz, horko a vlhké dusno, se voda rozčeřila na asi tuctu míst najednou. Jeden z obojživelníků ladně vyskočil na břeh a postavil se tam. Bylo to přibližně za Mattovými zády. Oscar opakoval formální pozdrav. Stvoření se na něj podívalo. Moje matka mi říká, že tě nezná. Bez pochyby se zabývala důležitými věcmi a zapomněla na to. Snad. Jdeme tedy k mé matce a nechme ji, aby tě očichala. Jsi laskav. Můžeš přepravit i mou nevlastní sestru. Oscar ukázal na Thurlowa. Je nemocná a nemůže zavřít svá ústa vůči vodě. Venušanka souhlasila. Přivolala jednu ze svých průvodkyň a také Oscar se připojil ke konzultaci a ukazoval, jak bude nutno zakrýt Thurlowovi ústa a jak mu zmáčknout nos, aby ji vody nenavrátily k matce matky její matky. Druhá domorodka něco namítala, ale pak souhlasila. Texovi z toho šla hlava kolem, stále víc a víc. Podívej se, Matte, řekl naléhavě v basic angličtině, určitě si nepředstavuješ, že bychom chodili pod vodou. Pokud nechceš zůstat tady, dokud tě hmyz nesežere, budeš to asi muset udělat. Ale buď klidný, nech se jimi táhnout a snaž se, abys měl plíce plné vzduchu. Když tě ponoří, můžeš zůstat pod hladinou několik minut, tvrdil Oscar. Vůbec se mi to nelíbí, řekl Matt. Nesmysl, navštívil jsem svou první venušanskou domácnost, když mi bylo 9. Oni vědí, že ty nemůžeš plavat takovým způsobem, jak to dělají oni. Přinejmenším to vědí ty z nich, které bydlí poblíž lidských kolonií, dodal Oscar s určitými pochybami. Možná, že ty bys jim to měl lépe vysvětlit. Zkusím to. Vůdkyně mu jakékoliv záruky přetrhla. Vydala úsečný rozkaz a 6 domorodek ze skupiny se přidalo ke kadetům, ke každému 2. 3 další převzali Thurlova, zvedli ho a sesunuli do vody. Jedna z nich byla ta, která se zúčastnila instruktáže. Oscar zvolal, zachovejte klid, chlapci. Matt ucítil malé ruce postrkujícího do jezera. Hluboce se nadechl a vstoupil do vody. Voda se mu zavřela nad hlavou. Byla strašně teplá a čistá. Otevřel oči a uviděl nad sebou hladinu, když tu se jeho hlava zase vynořila. Malé ruce pevně uchopily jeho boky, poháněly ho dopředu a usilovně přitom plavaly. Uvolnil se a přestal se bránit. Za chvíli se počal cítit docela příjemně, najednou si byl jist, že malá stvoření vedle něj ho nechtějí utopit. Ale pamatoval si Oscarovo doporučení a sledoval, kdy se má ponořit a kdy vynořit. Naštěstí viděl před sebou trojici, v jejímž středu byl Tex a ten lapal po vzduchu vždycky současně s ním. Šli dolů a dolů, až je bolely ušní bubínky, potom se rozjeli dopředu. V té době ho začala bolet záda a bolesti byly skoro nesnesitelné. Bojoval proti reflexu nutícím ho otevřít ústa a nadechnout se čehokoliv, třeba vody, když se jeho hlava zase dostala nad hladinu. Byly to 3 úseky pod vodou, které mu doslova rvaly plíce, ale když se vynořil naposled, uviděl Matt, že už více nejsou pod širým nebem. Jeskyně, jestli to byla jeskyně, byla asi 100 stop dlouhá a víc než polovinu toho široká. V jejím středu se nacházel podvodní vstup, kterým sem přišli. Z vrchu přicházelo světlo, dost nejasné, pocházející z nějakých zářivých oranžových schluků světel. Většinu z toho si uvědomil, ještě než se vytáhl nahoru na břeh. Jako první si uvědomil zástup venušanů obklopujících jezírko. Ti byli zřejmě dost zvědaví na své hosty a brebentili mezi sebou. Matt zachytil několik málo slov a slyšel výraz slizký potěr, což ho znepokojilo. Z vody se vynořila trojice nesoucí Thurlova. Matt se odstrčil od svých strážců a pomohl ho vytáhnout na suchou zem. Na okamžik propadl zmatku, když nemohl nahmatat poručíkův puls, ale pak jej ucítil. Byl rychlý a kolísavý. Thurlov otevřel oči a podíval se na něj. Matte, gyroskopy. Je to v pořádku, poručíku. Teď buďte klidný. Oscar se postavil nad nimi. Jak mu je, Matte? Vypadá to, že přichází k sobě. Možná, že mu to ponoření udělalo dobře. Mě ale určitě nijak dobře neudělalo, prohlásil Tex. Spolikal jsem asi galon vody, teď naposledy. Ty malé žáby jsou bezohledné. Víc se podobají tuleňům, řekl Matt. Nejsou ani jedno z toho, zarazil je Oscar ostře. Jsou to lidé. A nyní, pokračoval, se musíme pokusit nastolit nějaké přátelské vztahy. Otočil se dokola a hledal vůdkyni celé skupiny. Zástup se rozdělil a nechal mezi sebou uličku sahající až k jezírku. Jeden obojživelník, který šel sám, ale byl následován 3 jinými, k ním touto uličkou pomalu přicházel. Oscar se postavil čelem k němu. Zdravím tě, nejcennější matko mnohých. Prohlédla si ho pomalu od schora dolů a pak promluvila, ale ne k němu. Jak jsem si myslela? Odveďte je. Oscar začal protestovat, ale nepomohlo mu to. 4 příslušníci malého lidu je uzavřeli mezi sebou. Tex na něj zakřičel. Co se stalo, Ozzy? Máme jim to nandat. Ne. Volal na ně Oscar zpátky. Neodporujte jim. Za 3 minuty byli nahnáni do malé místnosti, která byla skoro úplně temná. Tma byla překonána jen jedinou koulí oranžového světla. Malí lidé uložili Thurlova na podlahu a odešli. Zavřeli za sebou dveře tak, že přesně zatáhli záclonu. Tex se rozhlížel okolo sebe, snažil se přizpůsobit oči mdlému světlu a řekl, je tady asi tak útulně jako v hrobce. Ozzy, to s nás měl nechat se s nimi poprat. Vsadil bych se, že bychom to mohli natřít celé té jejich bandě. Neblbni, Texi. Předpokládám, že bychom to třeba zvládli, je to sice možnost, o které já sám velice pochybuji, ale dejme tomu, že bychom to dokázali, jak by ses pak chtěl pokusit vyplavat a přitom najít cestu odtud. Neskoušel bych to. Vyhloubíme tunel až na povrch, máme tu dva nože. Možná, že bys to dokázal, já osobně bych se o to vůbec nepokoušel. Malí lidé obvykle budují svá sídla pod hladinou jezer. Z tohoto úhlu jsem to nepromýšlel, řeknu ti, že jsme na tom dost špatně. Tex studoval strop, jako by přemýšlel, kudy povede cesta ven. Podívej se, Ozi, nemyslím si, že jsme zrovna pod dnem jezera, jinak by stěny tohohle doupěte byly vlhké. Kdepak, ty stěny jsou dobré jako tenhle druh věcí vůbec je. Dobře, OK, tak nás dostali. Já nebudu brblat, Ozi, tvé úmysly byly dobré, ale teď to určitě vypadá tak, jako bychom v téhle džungli ztratili veškeré naděje. Proboha, Texi. Což pak se tím já sám dost netrápím, aniž bys mi musel radit. Když nebrbláš, jak říkáš, tak s tím brbláním hned přestaň. Potom bylo chvíli ticho, potom Tex řekl, promiň, Ozi. To ta moje huba. Ty promiň. Neměl jsem ztrácet trpělivost. To ta moje poraněná ruka. Och, jak to s ní vypadá. Nenapravil jsem ji snad dobře. Myslím, že si na ní dobře zapracoval, ale teď bolí. A nějak v ní začíná cukat, někde pod obvazem. To mne dělá tak podrážděným. Co to děláš, Matte? Po přezkoumání stavu, ve kterém se nalézal Thurlov, stav byl nezměněn, odešel Matt ke dveřím a zkoumal uzávěr. Zjistil, že závěs je z tlusté pevné látky nějakého zvláštního druhu a je upevněn v rozích. Zrovna se pokoušel použít svůj nůž, když na něj Oskar promluvil. Nic, odpověděl Matt, tahle látka se nedá řezat. Pak se o to přestaň snažit a odpočívej. My se odtud nechceme dostat, v každém případě ještě ne teď. Mluv za sebe, Johne. Proč pak bychom nechtěli? To je to, co jsem se pokoušel říci Texovi. Nechci říkat, že tohle je příjemné rekreační středisko, ale přece jsme na tom asi o 800% lépe, než jsme byli ještě před pár hodinami, v každém případě. Jak to? Máš vůbec nějakou představu, co to znamená strávit noc v té džungli tady a nemít vůbec nic, čím bychom se mohli bránit? Když se setmí a rosolovití červy přijdou a začnou okusovat tvé boty. Možná, že bychom se mohli udržet naživu jednu takovou noc nebo dokonce dvě, jestliže bychom byli aktivní a měli opravdu veliké štěstí, ale jak by to bylo s ním? Oskar ukázal na Thurlovovo tiché tělo. Právě proto jsem se jako první věc pokusil najít domorodce. Jsme tu v bezpečí, i když nás tu zavřeli. Matt se zachvěl. Velcí rosolovití červy sice nemají žádné zuby, namísto toho vylučují kyselinu, která rozpouští všechno, co napadnou. Jsou dlouzí v průměru asi 7 stop. Teď si mne přesvědčil, řekl Tex, přál bych si, aby tu byl můj strýc Bodie. To já taky, ten by tě přinutil, aby zdržel hubu. Zatím se nestarám, jak se odtud dostaneme, dokud nedostaneme něco k jídlu a trochu se nevyspíme. Pak už snad bude i šéf zase na nohou a bude vědět, co dělat dál. Co tě vede k tomu, aby si smyslel, že nás nakrmí? Nevím, jestli to udělají, ale myslím, že ano. Jestli je to plemeno jen trochu podobné těm, co žijí okolo našich polárních kolonií, potom nás nakrmí. Nechat jiného tvora zemřít bez nakrmení znamená takový stupeň necitelnosti, na jaký by oni ani nepomysleli. Oskar hledal slova. Museli byste je znát, abyste rozuměli, co tím myslím, ale malí lidé obvykle neprojevují zlomyslnost tam, kde ji projevují lidé. Matt souhlasně přikývl. Vím, že bývají popisováni jako jemná rasa nenávidějící války. Ve skutečnosti si nedovedu představit, že bych je někdy měl doopravdy rád, ale cívky, které jsem studoval, je ukazovaly jako přátelské. To je jenom rasový předsudek. Venušana je možné mít rád snáze než člověka. Ozi, to není fér, protestoval Tex. Matt nemá žádné rasové předsudky a nemám je ani já. Vezmi si poručíka Peterse, znamenalo to pro nás nějaký rozdíl, že je černý jako pikové eso. To není stejná věc, Venušané jsou skutečně odlišní. Hádám, že se s tím budete muset vyrovnat, tak jako jsem to musel udělat já, než to budete považovat za prokázané. Ale všechno je u nich odlišné, například fakt, že nikdy nepohlédnete na nikoho jiného než na samé ženy. Podívej, Ozi, jak je to vlastně. Existují skutečně i venušanští samečci nebo je to jenom pověra? Jistě existují, malí lidé jsou bezesporu bisexuální. Ale pochybuji, že bychom někdy viděli obrázek jednoho z jejich samců nebo měli možnost nějakého zkoumat. Ti lidé, kteří prohlašují, že nějakého viděli, jsou povětšině lháři, dodal, protože jejich historky nikdy nedávaly smysl. A proč jsou podle tvého názoru na tu věc tak nedůtkliví? Proč nechtějí hinduisté jíst hovězí? Nemusí proto mít žádný důvod. Já se držím standardní teorie, samečci jsou údajně malí a bezmocní a musí být ochraňováni. To jsem rád, že nejsem venušan, komentoval Tomat. Nemusí to být zas tak špatný život, prohlásil Tex. Pokud jde o mne, já bych si právě teď rád užil trochu rozmazlování. Nesmíte mne pokládat za autoritu, pokud jde o venušany, varoval je Oscar. Narodil jsem se tady, ale nejsem narozený právě tu. Ukázal na podlahu. Znám domorodce z polárních oblastí, ten druh, který žije kolem mého rodného města, a to je ten jediný druh domorodců, který kdokoliv zná. Myslíš, že by to znamenalo takový rozdíl? Chtěl vědět Matt. Myslím, že můžeme být šťastní, že s nimi vůbec dovedeme mluvit, i když mne jejich přízvuk dost plete. A co se týče ostatních rozdílů, podívej se, jestliže jediní lidé, které si vůbec kdy potkal, byli Eskimáci, jak ti to pomůže při jednání se starostou mexického města? Místní zvyky a obyčeje bývají vždy odlišné. Takže se může stát, že nás prese všechno nenakrmí, řekl Tex truchlivě. Ale nakrmeni byli a v krátké době. Závěs se odhrnul, něco bylo položeno na podlahu a dveře se opět uzavřely. Byl tu podnos s několika hrudkovitými látkami, ve mdlém světle nedokázali určit barvu ani podstatu a s předmětem, připomínajícím velikostí a tvarem pštrosí vejce. Oscar vzal podnos a přičichl k němu, potom vzal malý kousek a ochutnal jej. Je to v pořádku, oznámil. Jděte na to a jeste. Co to je? Zeptal se Tex. Je to. Dobrá, to nevadí. Snězte to. Nemůže vám to ublížit a zachová vás to při životě. Ale co to je? Chci vědět, co jím. Dovolte mi, abych vám vysvětlil, že buď to sníte, nebo budete hladní. Nestarám se o to. Když vám to řeknu, vaše místní předsudky vám budou překážet. Tak nechte těch hloupých myšlenek a učte se mít to rádi. Ale jdi, Ozzy, už na nás přestaň rajtovat. Ale Oscar odmítal nechat se zatáhnout do další diskuze. Jedl rychle a když dojedl svou porci, podíval se na Hurlova a řekl zdráhavě, předpokládám, že bychom měli něco nechat pro něho. Matt tu hmotu ochutnal. Jaké to je? Zeptal se Tex. Není to špatné. Připomíná mi to kaši ze sojových bobů. Je to slané, potom vždycky dostanu žízeň. Posluš si, navrhl mu Oscar. Cože? Kde? Jak? Balónek s pitím, ovšem. Oscar si podal pštrosí vejce. Mattovi připadalo měkké na dotek, navzdory svému vzhledu. Držel je v ruce a vypadal zmateně. Ty nevíš, jak se to používá. Podívej se, takhle Oscar to vzal, podíval se na oba konce a jeden vzal mezi rty. Takhle. Řekl a otřel si rty. Zkus to. Ale nesmíš to příliš mačkat, jinak se to všechno na tebe vylije. Matt to zkusil a vypil doušek vody. Trochu to připomínalo používání kojenecké láhve. Je to druh rybího předžaludku, vysvětloval Oscar a uvnitř je to silně porézní. Ach, nemusíš koukat tak cimprlich, Texi. Je to sterilní. Tex to opatrně vyzkoušel, pak přiznal porážku a pustil se do jídla. Po chvíli se všichni nasytili a cítili se podstatně lépe. Nebylo to špatné, připustil Tex, ale víš, co mám doopravdy rád. Kouřící se hromadu horkých vdolků, jemných a do zlatohněda vypečených. Ach, zmlkni, řekl Matt.